Bij een echte sfeervolle kerst mag natuurlijk een kerstboom niet ontbreken. De kerstbomen die u zoekt vindt u bij tuincentrum Hortensis aan het Westeinde 94 in Enkhuizen. Prachtbomen op kluit uit eigen kwekerij met een lengte van 1 tot 4 meter. Zoekt u in alle rust zelf uit, evenals natuurlijk de bloemen en planten uit de kas. Ook complete kerststukjes in alle prijsklassen en materiaal voor de zelfmaak van kerststukjes bij Hortensis. Hortensis, Westeinde 94 Enkhuizen. Voor een kerstboom groot of klein moet u bij Hortensis zijn.